Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 czerwca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unia nakłada sankcje gospodarcze na Białoruś. To odpowiedź wspólnoty m.in. na brutalne represje wobec obywateli tego kraju. Ponad 100 zgłoszeń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kieruje do prokuratury Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Paulo Souza zostaje. Prezes PZPN-u zapowiada, że nie będzie zmiany trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Unijne sankcje gospodarcze wobec Białorusi ostatecznie zatwierdzone. Teraz już tylko publikacja w unijnym dzienniku urzędowym i restrykcje wejdą w życie. To odpowiedź wspólnoty na uprowadzenie przez reżim samolotu lecącego z Aten do Wilna i aresztowanie w Mińsku Ramana Pratasiewicza, a także brutalne represje wobec obywateli. Sankcje mają objąć sektory ropy naftowej, soli potasowej oraz bankowej i tytoniowej. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że będzie również zakaz eksportu na Białoruś wszelkiego sprzętu, który może być użyty do szpiegowania. Zaostrzone ma być także embargo na broń, by objąć karabiny używane przez biatlonistów. Sytuacja na Białorusi zostanie poruszona wieczorem na unijnym szczycie w Brukseli. W projekcie konkluzji przygotowanych na to spotkanie, które widziałam, napisano, że przywódcy z zadowoleniem przyjmują szybkie wdrożenie sankcji przeciwko Białorusi zgodnie z decyzjami ostatniego szczytu. Na wniosek Polski dopisano również zadowolenie z przygotowania przez Komisję Europejską kompleksowego programu wsparcia gospodarczego dla przyszłej demokratycznej Białorusi. Ten plan to pomysł Polski poparty w ubiegłym roku na szczycie przez unijnych przywódców. Komisja została zobowiązana do jego przygotowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 330 spraw bada Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Przekazała prokuraturze 132 zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, informuje wiceprzewodnicząca komisji Barbara Chrobak. Kolejnym efektem pracy jest to, że w dwóch sprawach komisja zwróciła się do prokuratora generalnego o wniesienie kasacji, gdyż w tych sprawach zapadły wyroki nakazowe, co jest absolutnie naszym zdaniem niedopuszczalne. Nie pozwalają pokrzywdzonemu bronić się na prawach oskarżyciela posiłkowego. W trzech sprawach sądowych komisja działa na prawach oskarżyciela posiłkowego. 53 przedawnione sprawy czekają na wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Trener Paulo Souza wprowadzi biało-czerwonych do Mistrzostw Świata w przyszłym roku. Taką nadzieję ma Zbigniew Boniek. Dokonania selekcjonera polskiej kadry mimo porażki drużyny na Euro szef Polskiego Związku Piłki Nożnej ocenia pozytywnie. Pociągnął za sobą zawodników, ja takiego zgrupowania pod względem przygotowania, jakości i nawet tego, cośmy robili na boisku. Jak żeśmy grali, to wydaje mi się, to była drużyna troszeczkę inna, która grała inaczej niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Zbigniew Boniek podkreśla, że nie będzie wymiany trenera polskiej kadry. Paulo Souza jest trenerem, który ma wielkie doświadczenie, który wie, co tej drużynie potrzeba. Mówię, nie chcę o tym mówić, ale jakbym miał troszeczkę szczęścia, to dzisiaj byśmy byli zupełnie inaczej, by to wszystko wyglądało. Dlatego na dzień dzisiejszy w ogóle takiego tematu nie ma. Wczoraj Polacy odpadli z Mistrzostw Europy. W trzech spotkaniach wywalczyli jeden punkt. Zajęli ostatnie miejsce w grupie E i razem z 7 innymi zespołami zakończyli udział w turnieju. Akcja ratunkowa w Miami na Florydzie. Częściowo zawalił się 12-piętrowy apartamentowiec położony tuż przy plaży. Media informują o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej i kilku rannych. W gruzowisku wciąż mogą znajdować się ludzie. Na miejscu pracuje ponad 80 jednostek strażaków. Władze nie wydały oficjalnego komunikatu o liczbie rannych. Nie wiadomo też dokładnie, ile osób znajdowało się w budynku w momencie katastrofy, ani co ją spowodowało. Władze w Paryżu zaniepokojone wzrostem zakażeń wariantem Delta koronawirusa. Francuski premier odwiedził dziś departament Lund na południu kraju, gdzie w ostatnich dniach odnotowano najwięcej zakażeń tak zwaną indyjską odmianą wirusa. Wariant Delta odpowiada za 10% zakażeń nad Sekwaną. Premier Castex ogłosił, że 14 tysięcy dodatkowych testów oraz 60 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 trafi do departamentu Lund. Kilka dni temu wykryto tam duże ognisko wariantu Delta w domu opieki dla osób starszych, które zaraziły się od jednego z pielęgniarzy. Nieakceptowalne jest to, że wirus pojawia się w domach opieki. Do końca lata musimy zaszczepić niemal wszystkich pracowników medycznych, stwierdził Jean Castex. Premier nie wykluczył wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla pracowników służby zdrowia. Francuskie władze

to jest bardzo dobre nagranie. Nie, to tak niechcący, tylko nacisnął i już Kasia zagrała. Co u nas do 15 w naszej audycji? Trójka do trzeciej. Tak jak wczoraj zapowiadaliśmy, powiemy o ogólnopolskim programie rozwijania pasji i wspierania talentów. To już za kilka chwil. Później jest ciekawostek naukowo-technicznych o tym, że powstał najbardziej stabilny termicznie materiał. Co to oznacza? No, że nie działają na niego ani super niskie, ani super wysokie temperatury. Szczegóły już za kilkanaście minut. A przed samą 15 powrócimy do wydarzeń z roku 76. Jutro też w niezłej historii o tym, że 45 lat temu rząd ogłosił drastyczne podwyżki cen żywności. Jaka była reakcja Polaków na te właśnie wydarzenia? O tym jeszcze przed godziną 15. Jeszcze mało gitar? Proszę bardzo. A na razie jedna. A może by się przyłączyły kolejne? lekkie gitary to też lubimy. Państwo już niektórzy przynajmniej podsyłają sygnały, że już po pracy, już w domu gitary też się przydadzą przy odpoczynku. No, może to i okazja do tego, by zrobić głośniej, ale także podpowiadamy i o czym mówimy w prognozie pogody, przypominając możliwe burze z silnym, porywistym wiatrem, także burze z gradem. Państwo przypominają o tych alertach pogodowych, odwzajemniamy, przesyłamy także pozostałym te ważne informacje, by pamiętać, mieć na uwadze te zjawiska gwałtowne teraz pogodowe. Chociaż nie wiem, czy tu raczej nie chodzi o muzykę, a nie o pogodę. Panie redaktorze, może by tak coś mądrej głowie dać dwie słowie. One hot air. Był alert i są pioruny. No, ostrzegałem przecież pan Marcin przejeżdżający przez Rybnicką Kuźnię. No tak, to można jechać, ale proszę uważać nie tylko na te błyski z nieba, ale też... No, wiadomo. 22 minuty po 14. Obok nas. Ogólnopolski program rozwijania pasji i wspierania talentów TPD to propozycja także wakacyjna dla dzieci i młodzieży. Przed nimi cykl wakacyjnych warsztatów i wypraw. Zajrzyjmy więc m.in. do lubelskiego TPD, które realizuje baśniowe spektakle teatralne do obejrzenia w internecie. Wszystko od pomysłu poprzez realizację tworzą dzieci i młodzież. Elżbieta Korczyńska. Przed nami wakacje, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci proponuje dalszy ciąg tego, co już zaczęło się w czasie roku szkolnego. Ogólnopolski program rozwijania pasji i wspierania talentów, mówi Jolanta Szklarska, pedagog z Zarządu Głównego TPD. Ideą tego projektu jest odkrycie potencjału, który tkwi w każdym dziecku, ponieważ no, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 100 lat zajmuje się pomaganiem dzieciom i naszym zdaniem każde dziecko ma talent, jakiś dar, umiejętności, potencjał. Trzeba tylko, żeby na swojej drodze spotkało ludzi, dorosłe osoby, które pomogą mu ten potencjał odkryć. Nie zawsze to są jego rodzice, dlatego też dzieci, które trafiają do naszych placówek, mają taką szansę, żeby te swoje zainteresowania rozwijać właśnie w naszych placówkach, w naszych środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach. Ten program jest realizowany w 40 naszych środowiskowych ogniskach wychowawczych na terenie całego kraju, w 14 województwach. My nie narzucamy dzieciom pomysłów, w jakiego rodzaju zajęciach mają uczestniczyć. Dziś ekologia to modne słowo. Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. Jej strażnikami się ogłasza. Zaglądamy do lubelskiego oddziału TPD, w którym dzieci realizują m.in. baśniowe spektakle teatralne do obejrzenia w internecie. Mówi Monika Gondor, kierownik środowiskowego ogniska wychowawczego w tym oddziale. Warsztaty teatralne, czyli to jakby główna nasza działalność, scenografię, scenariusz, a nawet rolę tworzymy wspólnie. Tworzą to przede wszystkim dzieci. Wybierają, kim by chciały być, jaką rolę chciałyby zagrać. Potem próbujemy ułożyć wspólnie fabułę, przy czym głównie układają one. Również one wymyślają tytuł. Scenografię również wszystko robimy razem. Małgosiu, co ty robisz? Nie wolno tak wyrzucać puszki. Wiesz, że ona się rozkłada aż 200 lat? Nic nie wolno. A co to? To mój las. Można poczuć się naprawdę jak w baśni. Ten baśniowy klimat to po prostu kreatywność naszych dzieciaków. Mamy też niewielką salę, więc ta baśniowość jest stworzona po prostu przez bardzo ciasną scenografię, przez zwykłe światełka. Mamy proste reflektorki, mamy światełka choinkowe, mamy jakieś sztuczne kwiaty, sztuczne paprocie, no i te nasze tła, które malujemy wspólnie, jakieś tworzymy księgi magiczne, udajemy, że oprawiamy je w skórę i w złoto. Baba Jaga! A ty co sobie wyobrażasz, dziewczyno? Łamiesz gałązki, rozpalasz ognisko, niszczysz kwiaty, śmiecisz! Zapłacicie mi za to trudnie. Pandemia trochę pozmieniała plany, ale wzbudziła też kreatywność. Naszym największym projektem jest projekt teatralny, który na początku miał być wyłącznie projektem teatralnym, ale z racji, że nas zamknięto, skończył się właśnie na nagrywaniu filmu. Jest to spektakl o czasie i różnych magicznych stworzeniach. Nasze moce są równie silne co bliźniaczek. Nie dacie nam rady! Program rozwijania pasji i wspierania talentów będzie w czasie wakacji realizowany na dwa sposoby. Nasi instruktorzy we wszystkich placówkach, które w tym projekcie uczestniczą, w czasie wakacji, minimum jeden miesiąc, ale w wielu placówkach także przez dwa, cały czas spotykają się z dziećmi, realizują z dziećmi zajęcia, albo te, które były kontynuowane w roku szkolnym, albo jakieś takie inne, na które mają ochotę, nie wiem, naukę pływania, gry na instrumencie. A oprócz tego, w ramach tego programu mają też środki, żeby wspólnie ze swoimi instruktorami, wychowawcami spędzać czas w atrakcyjnych dla nich miejscach. Chodzą na kręgielnię, na ściankę wspinaczkową, wyjeżdżają na dłuższe, krótsze wycieczki. Będziemy właśnie rozwijać się teatralnie, plastycznie. W drugiej połowie też wakacji literacko. Mamy zaplanowane warsztaty poetyckie i literackie. To nie chodzi o to, żebyśmy my wykreowali pianistów, muzyków czy aktorów. Chodzi o to, że dorosły człowiek, który ma jakąś swoją pasję, wie, co jest jego mocną stroną, po prostu lepiej sobie radzi w życiu, w różnych trudnych sytuacjach, które go spotykają. Elżbieta Korczyńska wraz z gośćmi o ogólnopolskim programie rozwijania pasji i wspierania talentów TPD. Kolejny odcinek naszego cyklu Obok Nas już w wakacje. W poniedziałek po 14. Nie wiem, czy państwo jakoś tak wszystko dziś się kojarzy. No to w takiej piosence, prawda? Zupełnie niewinne, wirtualni chłopcy. No, jakieś takie rzeczy przychodzą do głowy po wczorajszym meczu. Przychodzi także do głowy to, co w kalendarzu. Ku podpowiedzi, 24 dzień czerwca. Dziś imieniny Jana, Janiny, Danuty, Dane i Wilhelma. Wszystkim składamy najlepsze życzenia. No jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwala, to proszę świętować, bo dziś też dzień przytulania. No to jakoś tak mocno przytulamy wszystkich dziś świętujących, solenizantów i jubilatów. Z naszej radiowej kuchni powiem, że zazwyczaj dźwięki, które państwo słyszą, od początku do końca nazywane są często materiałami i za chwilę niezwykły materiał o niezwykłym materiale. Zachęcam do pozostania z Trójką. We'll do it all, everything on our own. just lay here? Would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie away? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told. I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Za 25 minut 15, a to ci zagadka, a to niespodzianka. Powstał najbardziej stabilny termicznie materiał. To oznacza, że nie działają na niego ani super niskie, ani super wysokie temperatury. Nie dość, że powstał przez przypadek, to na dodatek jego właściwości są dla naukowców tajemnicą. Do odkrycia doszło w jednym z laboratoriów na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney. Nikt z badaczy pracujących nad materiałem nie pamięta nawet godziny jego odkrycia. Wiemy tylko tyle, że było to w środę, mówi profesor chemii Neeraj Sharma. To odkrycie było totalnie przypadkowe. W naszym laboratorium prowadziliśmy prace badawcze dotyczące udoskonalania baterii. Używaliśmy podczas nich wolframu, skandu, tlenu i aluminium. Zestaw ten nie jest ani innowacyjny, ani przełomowy. To podstawowy zestaw pierwiastków związanych z bateriami. Tym bardziej zdziwił nas fakt, gdy w trakcie prac, chcąc po prostu zobaczyć, co będzie, bez wcześniej uzgodnionego planu zmniejszyliśmy ilość skandu. Poprzez zmniejszenie ilości z 2 do 1,5 uzyskaliśmy nowy materiał. Materiał, który ma zerową rozszerzalność cieplną. Zerowa rozszerzalność cieplna gwarantuje, że materiał w zależności od temperatury nie będzie zmieniał swojego kształtu ani objętości. Odkryty przez nas przez przypadek materiał ma rekordowy zakres temperatur, których nie jest w stanie wytrzymać inny materiał, dodaje dr Helen Maynard-Caselli z Laboratorium Badawczego Wombat. Nasz materiał prawie nie zmienia swojej objętości w zakresie od minus 269 do 1126 stopni Celsjusza. Niestety nie wiemy do końca, jak to jest możliwe. Materiał, który stworzyliśmy, jest dla nas swoistą zagadką. Myślimy, że stabilność termiczna możliwa jest dzięki elastycznym i szybkim zmianom pozycji atomów, ich kątów oraz długości wiązań. Nie wiemy jednak, czy nasz materiał ma jakieś inne właściwości oprócz tych związanych z temperaturą. Nowo odkryty, rewolucyjny materiał nie doczekał się jeszcze nawet swojej nazwy. Obecnie zwie się roboczo SC1/2AlpulW3O12. Na razie nie planujemy nazywania go, raczej pracujemy nad poznaniem jego możliwości, mówi chemik Yunnan Liu. Obecna nazwa idealnie obrazuje stan naszej wiedzy. Jest to wciąż projekt roboczy, a nawet bardziej przypadkowe, genialne odkrycie. Na dzień dzisiejszy można śmiało powiedzieć, że materiał może zmienić branże takie jak medycyna czy lotnictwo. W obu z nich stałość materiału jest niezbędna. Nikt z nas nie chce chyba sobie wyobrazić rozszczelnienia podczas lotu, na przykład wszczepionej komory serca. To by skończyło się tragicznie, a nasz materiał pozwoli ludziom na więcej, także w kosmosie. Ze wstępnych badań wynika też, że materiał będzie dobrym przewodnikiem nadającym się do użytkowania w komputerach i do tych wysyłanych w kosmos, gdzie warunki temperaturowe są bardzo różne. Są to jednak bardzo wstępne badania, a tych jeszcze przed nami sporo, bo materiał będzie jeszcze przez dłuższy czas dla nas nierozwiązaną zagadką. Badacze z Australii wstępnie planują, że bardziej zaawansowane wyniki badań nad materiałem będą w stanie zaprezentować w następnym roku. Zaprezentować jak zaprezentować, ale zapamiętać to SC1/2AlpulW3O12. To tak dla przypomnienia. Paweł Turski zajął się niezwykłymi właściwościami, które są jeszcze dla naukowców i dla nas samych tajemnicą. Co ciekawe, zespół nawet nie zna szczegółów co do tego, jaki dokładnie mechanizm stoi za tą ekstremalną stabilnością termiczną materiału, ale przypuszcza, że to długości wiązań, kąty i pozycje atomów tlenu zmieniają się zgodnie ze sobą, by zachować całkowitą objętość. A, to ciekawe. Za 21 minut 15. Świeci neonami prawa.

sing it to you once you wanna hear. Another gun thrown down and surrender took away your fear. Hey, I'm not the man that stands right behind you looking in the mirror. Jeszcze taki duecik nam się trafił, prawie na do usłyszenia, Alicia Keys i Jack White. A na koniec kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka, wierszoklety, rymowanka. Piękne dziś dzieło, proszę posłuchać. Ciepło, lato i wakacje oraz różne inne akcje. Lepiej cieszyć się przyrodą, niż ze smutkiem kręcić głową. Narwać sobie naręcz kwiecia, bo ci za chwilę będzie trzecia. No to kręcenie głową to, no dobrze, już nie wracajmy. Chociaż jeszcze o meczu będzie w strefie kibica trójkowej w popołudniu. Audycję zrealizowała Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, przygotował Marek Zalewski, a w imieniu naszej, jakby nie było, uśmiechniętej drużyny za uwagę dziękuję Piotr Łodej. Za niecałe 6 minut serwis, potem popołudniowe zapraszamy. Dziękujemy i do usłyszenia. Ona jest wszystkim, przy niej chce zasypiać i budzić się. Od palców aż po końcówki rzęs. Nieludzko piękna jest. Nie mów, że to niemożliwe, choć nie jesteś wolna, czujesz, że kocham cię. Ja swoje serce dam dziewczynie, co nie jedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień. Ja swoje serce dam dziewczynie, co nie jedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień. Wszystkim i z nią chcę zasypiać i budzić się. Od szczytu w górę aż po morza brzeg. Nieziemsko piękna jest. Nie mów, że to niemożliwe, choć nie jesteś wolna, czuję, że kocham cię. Ja swoje serce dam dziewczynie, co nie jedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień. Ja swoje serce dam dziewczynie, co nie jedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień. Jak nazywa się dziewczyna ta, z którą zasnę i doczekam dnia? I jak nazywa się dziewczyna ta, z którą zasnę i doczekam dnia? Twoje serce dam dziewczynie, co nie jedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień. Ja